राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 25 जनवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे जेबी नगर मुंबई। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करा ंदुसुंदर मुखा हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मारे में कभी योग मारे दोनों मारे तो दोनों मारे में चलने वालों के विघ्न आता है, विपरीत आती है जाती है। ये विघ्न वो मानते हैं, वास्तव में भगवान में चलने भगवान की तरफ चलने में विघ्न नहीं होते। हमारा मन है वही विघ्न है, हमारी कामना है वही विघ्न है, हमारी दूसरी इच्छा है वही कामना वही विघ्न है। भगवान की तरफ से विघ्न नहीं आते। हम कामना करते हैं पदार्थों की, भोगों की इच्छा करते हैं, ऐसा हो जाए ये मिल जाए, ये दो बात, ऐसा हो जाए ये मिल जाए। माने एक तो क्रिया की एक पदार्थों की इच्छा करते हैं, ये इच्छा करते हैं यही विघ्न है। दोनों मार्गो में भगवान की प्राप्ति के कोई मार्ग चलो, संसार की इच्छा होती है बाध्य होती है, कोई कामना आती है वही बाध्य है। यही विपत्ति है का अनुमान विपत्ति पुरुष हुई जब तब सुवर्ण भजन में हुई। सीता जी की बात कही कि महाराज सीता जेरी मत बिछाड़ा मैंने कहे भरत ये दयाला विपत्ति आई बड़ी भारी है। क्या कहा था कहीं नहीं कराई ठीक है, इतनी विपत्ति है। भगवान ने पूछा अरे मेरे भक्तों में विपत्ति आया करती है, हमारी भूली भूली भूल गए भूल गए बना विपत्ति वो ऐसा हो जाती है नाम पारू रात दिन देश प्राणदायक कई बात। भगवान का नाम हरदम पहला लगा रहा है, आपका नाम ले रहे सीता जी विपत्ति है। क्या हनुमान विपत्ति पुरुष हुई जब तब सुमरण भजन हुई। भगवान का भजन नहीं होता तो वही विपत्ति और कोई विपत्ति नहीं। वो विपत्ति भगत भगत के मन से है छोटे नहीं भगवान याद है, फिर कोई विपत्ति नहीं। ज्ञान मार्ग में भी हो तो ज्ञान मार्ग में प्रभु इतने रक्षा नहीं, ज्ञान मार्ग स्वतंत्र है। भक्ति मार्ग में भगवान नहीं करा करते है, ज्ञान मार्ग वाला बड़ा लड़का है, भक्ति मार्ग वाला छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे की मां नहीं ज्यादा रखे, बड़ा सयाना है। भगवान पर जिम्मा छोटे से ज्यादा, इस बार ज्ञान मार्ग आए बड़ा अधिकार, चिंता नहीं करते। दोनों पर कृपा है, माँ की कृपा बड़े पर भी होती है छोटे पर भी होती है, पर बड़े की इतनी चिंता नहीं करती। वो सयाना है खा लेगा कहीं ऊपर, छोटा है उसको कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा कौन लेगा कहा रहेगा उसकी चिंता होती है। तो भक्ति मारे में भगवान की चिंता रहती है। इस बात भी रोज बाधा कोई कोई बाधा तरस देगा तो बाधा क्या बाधा है जी, भगवान ने भूल बताए। हृदय की व्याकुलता भगवान के भगत के ज्यादा रहती, भगवान के देखने की मिलने की इच्छा रहते हैं व्याकुलता होती है। वह व्याकुलता में अनुभव है। देखो दुनिया के लिए रोवे ना उसे रोने में और भगवान के लिए रोने में बड़ा फर्क है। दुनिया के रोने में आंसू गर्म होते हैं, भगवान के रोने में ठंडे होते हैं। दुनिया के रोने के लिए आंसू आगे जाते हैं और भगवान रोने बीच में आते हैं। बीच में आंसू आते हैं राजी होता है, ठंडक होती है, देव ठंडक होती है, बैकुंठ तो होती है, ठंडक होती है। और संसार में जल होती है, संसार रोने में भगवान के लिए रोना भी बड़ा मीठा होता है, आनंद होता है। भगवान के लिए आंसू आते हैं वो नीचे आते हैं ऊपर जाते हैं? नीचे आते हैं अगर बीच में, और कभी कभी याद फुआ जैसे पिछले की सूट है ना, जो आते जोर से आते हैं आगे से मीठे होते आनंद होता, रोने में आनंद होता है। और भाई भगवान की तरफ चलो सुख ही सुख है, भगवान मिले तो सुख है, नहीं मिले तो सुख है, योग में सुख योग में सुख, संयोग वियोग होते रहते हैं, आनंद होता रहता है। कभी भगवान याद आवे, कभी भगवान याद भूल जाए तो व्याकुलता होती है, फिर भगवान याद करता है परंतु आनंद देता है। भगवान की भक्ति में आनंद ज्यादा आता है, ज्ञान मारे तो शांति है, शांत और भक्ति में बढ़ता हुआ जैसे दूध उबलता है तो उबलता है पुत्र पुत्र ऐसे हृदय में उथल पुत्र होती है। अब क्या चाहूँ करूँ, भगवान कर रहे हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कई तरह के उबलता है, उस उबाल में आनंद आता है। प्रेम उबलता हो प्रेम तेजी का, तो किसी मार्ग में चलो आप आनंद ही आनंद है। भक्ति मान ज्यादा माना है संतों ने, प्रेम ज्यादा माना है चैतन्य महाप्रभु ने, वियोग जो दादा दिया भगवान से वियोग है तो बस है, संयोग अलग ही दिया है, वियोग बहुत ज्यादा दिया है। संतों की बात है भाई, संतों तो सब में मौज मौज रहती है, संतों की बात में मौज होता है, संतों की यादगिरी में मौज होती है। ये संसार की तरफ चले तो दुख है, संसार छोड़ भगवान तरफ चलते सुख सुख हो जाए। भाई बहनों को अनुभव जो सत्संग करते हैं उनको अनुभव है, जो संसार की तरफ मन जाता है तपत होती तपत तब, और भगवान की तरफ जाते ठंडा ठंडा तपत मौज होती मस्त होती है। संसार को याद आने से तपत शांति शांति पैदा होती है, भगवान की तरफ चलने में आनंद आता है, मस्ती आती है, भगवान की तरह आनंद है। भगवान की बात मीठी लगे, बात अच्छी लगे, भगवान की याद अच्छी लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान का गुण अच्छा लगे, भगवान का प्रभाव अच्छा लगे, भगवान की हरेक बात मीठी लगे। भगवान का भजन है जो क्या होता है, चार पांच बातें होती है, भगवान हमारे में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सन्निविष्टः, सबके हृदय में सर्वस्य च हृदि सन्निविष्टः, हृदय में भगवान है सबके हृदय में, जितने भगवान के भक्त है, भगवान भक्ति नहीं करे तो भी भगवान रहते हैं, उनको पता नहीं है, भक्तों को इस बात का पता है, भगवान रहते हृदय में, हृदय से हृदि ब्राह्मण सर्वभूता नहीं, सर्वेशा सर्वभूता ईश्वर सर्वभूता सर्वभूता से स्थित सब उतार प्राणियों के भीतर रहते हैं, सब कृपा करते हैं। संसार तरफ आते हैं ना तो भगवान को भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं विपत्ति आती है, भगवान को भूलने में। इस वास्ते भगवान ने कहा, नाथ मैं एक ही बात भगवान से मांगने की एक ही बात है, हे नाथ भूलू नहीं, हे भूलू नहीं, आपकी भूल ही नहीं हुई, आपको भूलू नहीं, वो सब का ठीक होता है। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, याद करने मात्र से अच्युत स्मृति मात्र है ना, ये स्मरण मात्र है धर्म संसार बंधनाथ विमुचते, ये स्मरण मात्र है धर्म संसार बंधनाथ विमुचते। नमस्ते श्री विष्णु विष्णु, इस वास्ते भगवान ने आई बात मांगू का भूल नहीं, भगवान ने कुछ मांगना नहीं, सुबह बताया था मांगना नहीं, मगर भगवान ने खुद नहीं मांगे, खुद ही आ जाओ, खुद ही मेरे पास रहो, मैं आपके शरण में रहूं, बस मांगना क्या है, भगवान वो तो अपने आप मांगना क्या है, भगवान भी चलेंगे, भगवान के समान कोई चीज है ही नहीं जो मांगे भगवान से, मांगे क्या भगवान से, भगवान सबसे बड़ी कर, भगवान से बढ़िया चीज कोई है जो मांगे, भगवान भी से, भगवान ने मांगना तो भगवान खुद वही मांगना, आप ही हृदय मा जाओ, आप ही मांगना यही है, आप हृदय मा जाओ, ज्ञान मारी मस्त रहता है, ज्ञान मारी संतों ने बताया है, भगवान को भूल जाए तो कहा है, मौसम कोण कुटिल खल कामे जिन तनु दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामे, मौसम कोण कुटिल कर, थोड़ी सी विस्मृति हो जाए जिसमें मौसम कोण कुटिल कर, वह भगवान खुशवाती नहीं, भगत खुशवाती नहीं, थोड़े भी हरदम याद आपने, हे नाथ हरदम याद रहो, भूलो नहीं आपको, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भाई बहन ये याद कर लो, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, बस सर्दिवा भूवा वास हो नरके वरकांत का प्रकार, स्वर्ग में निवास दो, पृथ्वी मंडल में देवाओ, और कहते वैसे नरक में रखो, मैं नहीं कहता वहां क्यों रखू, एक ही बात है, अवधीत सारदार बिंदु शरणों ते मरने भी चिंता, आपके चरणों को भूलो नहीं, मृत्यु जैसे संकट में भी आपके चरण याद रहे, नरकों में भी आपके चरण याद रहे, भगवान याद रहे तो नरक नहीं होता, स्वर्ग से ही बढ़िया होता है, भगवान जब याद रहते हैं तो हे नाथ भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो, देवी बा भूवि वासु नर के वरकांत का प्रकार, बेशक नर को मिला दो, अवधीय तो सारदार बिंदु सर्वती मरने भी चिंता, मृत्यु अवस्था में भी आपके सर्णों की चिंता नहीं करो, भूलो नहीं नाथ, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ, अपने उद्योग से भगवान की भूल हो जाती है, भगवान के ऊपर रखने से याद रहती है, भगवान की कृपा से याद रहती है, कृपा से जो आनंद होता है याद रहता है, वो अपने उद्योग से नहीं होता, वो काम अपने उद्योग से नहीं होता, अपना उद्योग तो थोड़ा है, भगवान की कृपा है अपार है, जबरदस्त वैसे हे नाथ, हे नाथ, जग जाची है को बन जाची है, जो जाची है जाने की जाने रे, जही जाचक जाचतारे, गति देख विभीषण की गति हो देख हनुमान ही है, हनुमान ही रे, भव संकट कोट कृपा नहीं रे, जग जाची है को बन, जग न जाता नहीं, एक जान की जानी रे, जान की जानी, जान की जानी, जान की जाया जैसे जान की जानी, जाया नहीं नहीं बल्कि जान की जानी। जो जाती है जाने की जाने ही नहीं, जान की जैसी जाया है उसको बोलता चू, जान की पति ही नहीं था उस करो, जान की पति जनक सुता जय जननी जानकी, जनक सुता जनकी मेरी मना जनकी कन्या है, जनक जानकी अतिशय फेक मुनान धान की, ताके जुगपद कमल बनाऊ ता सुकृपा निर्मल मति पाऊ। वो समझ मना जी कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणाधान करुणाधान ताके जुगपद कमल बनाऊ चरणों में नमस्कार कर दू, ताशु कृपा निर्मल चरणों की कृपा सु निर्मल बुद्धि हुए, निर्मल बुद्धि से भगवान के यश का वर्णन करूं। गोसाव जी कहते हैं निर्मल बुद्धि हो जाए, उस निर्मल बुद्धि से भगवान की चरित्र दिखू, कभी न हो मैं चतुर का हूँ, मैं चतुर का नहीं रहता हूँ, कभी नहीं होता हूँ मैं, मथे अनुरूप राम गुण गाऊ अपनी बुद्धि के अनुसार राम गुण गाऊ। गोस्वामी जी महाराज भगवान के गुण गाने में मस्त हो जाते हैं, हनुमान जी ने भरत जी होगा समझे, त्रिपुर जी थी सुधर जस गावत सीता सहित अन्न प्रभु आवत, चतुर बहुत बोलने में बहुत चतुर थे, ऋषि को मिले ना तब गुहा किसी वाल्मीकि रामायण आता है, इतना संस्कृत बोला ब्रह्मचारी अशुद्धि नहीं आई है, ऐसा शुद्ध बोलने वाला है, शुद्ध बोलता है, बड़ा चतुर ब्रह्मचारी है ये। अच्छा भगवान में मार गई तो यहाँ भी आते देखो कितनी बात कह दी, रिपुरन जीत सुजर सुर गावत सीधा अनुसहित प्रभु गावत, सीता जी ने रावण ले गया, हनुमान जी के बाण ले गया पढ़ते गा, और उन्हें क्या दशा हुई, और रिपुरन रावण लड़ाई हो रही है कैसी हुई, तो चतुर बहुत हनुमान जी महाराज रिपुरण जीत सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु गावत, मानो जीत हो गई राम जी की, और देवता यश गाते हैं सीता जी भी साथ हैं अनुज सहित, क्यों सीता जी रावण के वश में थी और हनुमान जी के बाण भी लग गया था, सीता अनुसहित प्रभु गावत, और लक्ष्मण जी महाराज मूर्छा में थे, ये बात मैंने तो सब बता दिया, सीता अनुसहित प्रभु गावत प्रभु गावत, जो गुण गुण पाते गुणों गाते भरत जी महाराज वो कहते हैं आप जिसके गुण गा रहे हो वे भरत जी सुनो, राम जी आते हैं सीता जी अनुसहित आते हैं, रही होती थी क्या वही मिले होगी, देवता ऐसे गा रहे हैं छोटी छोटी थोड़ी सी बात में पूरे कृति अधिकार रिपूर्ण जीत सुजन स्वर गावत और सीता अनुसहित प्रभु गावत, याद है थोड़ी ही बात है पूरा इतिहास ले दिया, ऐसे चतुर थे हनुमान जी बोलने में, थोड़ी भी सब बात करी जिंद में विजय हो गई, सीता जी लक्ष्मण जी भी ठीक हो गए, लक्ष्मण जी मूर्छा थी ना पीछे हो गए भी आते सीता रूप सहित भगवत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुमने बहुत ठीक किया। अब प्रभु चरित्र सुना पाऊ वो ही मैं उर नहीं होता ना हिन्नता तब उड़ने में तो ही अब प्रभु चरित्र सुना बहु वो ही इन्हें नहीं लिया तो अब तंग क्यों हो गए इन्हें नहीं लेना अच्छा है उड़ नहीं होता बेटा उड़ा अब भगवान से सुनो इनाम भी यही देना है और धना भी चल यही है धना भी यही है भगवान के चरित्र सुनो राम चरित्र सुन बे को रसिया राम चरित्र को सीतावन बसिया राम का अर्थ कर गए आतुर हनुमान जी महाराज राम जी काम करने में बड़े आतुर रहते हैं मन नहीं लगता ये भी भगवान का काम करने में मन लगता है जैसे हनुमान जी है भगवान का परिवार बड़ा विलक्षण है भगवान के दास है भगवान के बंदर है भगवान के भालू है भगवान के सुग्रीव है सुग्रीव भी सब सेना है सबको याद बादल भालू बड़े खुश हो गए प्रसन्न हो गए राम जी की सेवा बढ़ जाए सीता जी खोज में गया तो जगह जगह जाते हुए प्रसन्न हुए राजी हुए सुग्रीव घबरा गया कहते बस ठीक है सीता जी का पता नहीं लगा तो कहीं करेगा वही सुग्रीव अंगद अंगद अंगद खोजने में गया था जो अंगद कहता कि मैं बाली का बेटा हूँ तो सुग्रीव की कृपा है तो भगवान के कारण से ही मैं जी रहा हूँ नहीं तो बाली का बेटा है ना उसके साथ मेरे भय भय बाबू ने खटपट थी इस वास्ते मैंने डर लगता था अब सीधा जी नहीं मिलेगा तो क्या दशा होगी सुग्रीव क्या करेगा जहां बनेगा राम जी का काम होगा राम जी का काम होगा राम जी की कृपा से तुम डरते क्यों अपने बल से तो ही होगा भगवान की कृपा से होगा तो उपवास करके बैठ जाओ उठेगी तो संपत्ति है संपत्ति संपत्ति ने देखा कि ये सब मर जाएंगे मर जाएंगे खाएंगे तू मौत से डर गए सब डर गए संपत्ति आ गया संपत्ति का गीत का दर्शन सुख नहीं होता अब सुकून है और बैठे हैं तो मर जाएंगे गीत राजी हो जाएंगे गीत मजा खाते मारते नहीं है गीत मारता नहीं है जानवर मरे वो बात है ये मर जाए सब आप कुछ नहीं राम जी गए सीता खोज गई तब गीत ने कहा देखो मैं देखता हूँ मेरी दृष्टि है वो बैठी है सीता जी अशोक चंद्र अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता बैठी है मैं देखता हूँ दृष्टि तेज थी गीत है ना दृष्टि तेज होती है कान कान तेज होते बंद मोर गए दृष्टि तेज होगी थी अब कोई समुद्र खड़ा है जो उलाग करके चावे तो वो सीता का बदास होता है अंगर गए जाऊ पर अंगर गए पर पार उतार सकता हूँ पर आने में मुश्किल है आने पता नहीं हनुमान जी मनाने के आगे जहां मोहन ने कहा हनुमान जी हनुमान खुद नहीं बोले खुद बोले तो मत विघ्न हुआ भरत जी का बाण लगा काल ने भी मिला विघ्न हुए वहां पर चले वो प्रबंध सुत बल बाकी करा यहाँ चुप रहे जहां मोहन ने कह सुनो हनुमाना कहा सुख साधे बलवाना तुम बलवान हो याद रख बलवान बलवान है। राम काज लग तब अवतारा कृष्ण तय भयो पर्वताकारा। राम काज लग तब अवतारा, तुम्हारा अवतार राम जी ने काम करने के लिए हुआ है। कृष्ण तय भयो पर्वताकारा। अब जा जहां भगवान मैं शिक्षा दो क्या करना कैसे करना कैसी तरी खबर आनी खबर लाओ। खबर होने पर राम जी जाएंगे बांधरों के सहित शीतल बोलते राम रिपुरण जीती सुगत वो बात सब करेंगे। ये पहले कह के सामान है वही बात वो कह दी शीतल जी करते अरे बात कही भरजी को सुना दी बहुत चतुरा बलवान हो। जिस पर्वत के ऊपर पैर रखे सो पर क्या पड़ता दूर था पाताल में चला गया। नहीं दास लिखते हैं सर फटी फटी गिर तरना चूर। जिस पहाड़ के ऊपर पैर रखे ना हनुमान जी जैसे काकड़ी हो काकड़ी पर पैर रख दे हाथी सर फटी फटी गिर सर चूर। ऐसे जिस पर्वत पग लगे जो हाथी ने पग काकड़ी फटे छू ऐसा उत्साह मन में बहुत उत्साह। राम ने कहा गरीब को हाथ बस काम राम जी को काम मिल जाए बस लड़ते है नहीं। माँ माँ से बोले माँ भूख लगी ठावर से भूख लग जा माँ ने देखे भूख लग जा माँ के मन में खड़ा नहीं आ जाए कुछ खिलाए भरोसों करे ठावर है फल अशोक वन में मरा जंगल में फल बढ़िया बढ़िया ये फल दे जरे बंद रहते माँ भूख लगी तो कहते ही नहीं मामा राक्षस बहुत रहते है यार खा जाएंगे वो तिंदी करते थे माता कोई नहीं राक्षस मेरे को नहीं लगता तुम्हारे मैंने प्रसन्नता माँ ने प्रसन्नता हुई टावर खा ले माँ को बच्चा खा लेता अरे जीव दे माँ खुश हो जाती सीता माता आनंद मार हम कुछ खुश मधुर फल गाऊ खटा फल गाओ सोलह कंठ खड़ा हो गया नीचे फल गाओ नीचे पड़िया फल गाओ उगा रहे हूं तुम्हें राजो यहाँ तो वही यू खा पानी में दब जा दब जा भी जाना राजो के मन में वह बता गया हम बड़े भगवान है हनुमान जी के सामने तो पता लगा बर्बाद तो हो ही होता है कोई भीषण जी अब शस्त्र तो वही शस्त्र है और वही शस्त्र दांत है नख है हाथ है लात है लात ही मारेगा मुख ही मारे ये आई थे दादो सुना के काम राक्षस मन में समझते नहीं हम बलवान है हनुमान जी सामने आया थे पता लगा मेरे नाम दया पर चलू रथ पर जोर से कहा नहीं पत्थर मेरे नाम निकल गया रथ शुरू हो गया पद सुनावे के पद, हनुमान जी के पद सुनावे। लंका में जाकर गए, लंका नहीं आखो एक बार आए, मानो मेरे शत्रु है ना, शत्रु हो गए, देह में चोट लगे जो सब संकेत हो गया, ऐसा ऐसा मान रहा है, ऐसा ऐसा बेहद क्या दशा उसी, एक मान रहो, एक मान रहो, एक मान ऐसा काम कर दियो, अरे तुम पान को दलो दलो बड़ो भारी मान रहे, क्या दशा होगी, डर गया सब, डर सब डर गया, तो मारे हृदय में डर बैठा दियो, जोर से टूट डर गया जा तक करी हाके हाजोर सो जो लक्षण कर पाते, छोरा दिल नहीं फिर करेगी कौन तो कर आग सुन कर रहे, आग सुनने से कर पाते ऐसा काम नहीं हो रहा, सब देख लिया कट कट क्या है, कहने सास सस है, कैसे ऐसे भगवान है, सब चीजें दिख कर दी सबकी, ऐसा है ऐसो शास्त्रकार है शास्त्र सब देख राम जी विचार कर दिया, ऐसे लंका है सीता जी क्या हो रहा हनुमान तुम आयो मैं शांति हो रही चित्त मेरे शांति मिल रही है, तुम जान लो कहते हैं कि मार अब कंधे पर अभी राम जी से मिला दू ना बेटा है जो मैं पूर्वज पुरुष छू नहीं गए, रावण मेरे को छुआ है, मैंने रावण को नहीं छुआ है, हनुमान जी महाराज भगवान ये जो लवकुश है नहीं माँ का, लवकुश से कम लाड नहीं है, अपने हृदय में लवकुश से बड़ा मानता है, बढ़िया मानता है, बोले माता रे न अंजनी माँ से कम थोड़ी है, जैसे अंजनी माता के प्रति भाव है वैसे विशेष भाव है सीता जी को, तो सीता जी है ना बेटा जल्दी गयो माँ राम जी पुत्र माने, माँ नहीं गए तो पुत्र कैसे माने, माँ करने की माँ है दादे राम जी की सेवा कर रहे हैं, बस हनुमान जी महाराज उतार दियो, भगवान शंकर शंकर उतार दियो, शंकर सुमन केसरी नंदन बताओ महादेव बंद, शंकर सुमन केसरी नंदन, भाई भगवान की बात ऐसी है, भगवान का चरित्र ऐसा ही है, भगवान की लीला ऐसी है, भगवान के सेवक ऐसे ही है, भगवान के दास ऐसे ही है, उनकी बातें सुन तो आदि मस्त हो जाए, हनुमान जी की बात सुने जी से सुनाए सुंदर है केंदु सुंदर, वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कविता बड़ी सुंदर खूब अच्छी तरह से हनुमान जी महाराज सुंदर कांड बने सुंदर कांड है, सुंदर सुंदरी सीता सुंदरी सभी सुंदर सुंदर सुंदर कांड भी सुंदर है, कविता भी बड़ी सुंदर है, वाल्मीकि महाराज भगवान के चरणों में प्रेम करो भाई, बात है भगवान अपना है, भगवान अपना है, जैसे हनुमान जी प्यारा है ना, ऐसे ही कलयुग में भजन कर दिए भगवान ने, प्यारा बहुत है, अच्छा लगे कलयुग में मारा पाप निकले दोष दे हस्ती है वो महान गुण दोषों का खजाना है, ऐसा दोष दे राजन कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम कीर्तन गुण से मात्र मुक्त हो जाए एकदम परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, नाम की महिमा ज्यादा है। चौ जुग चौ सुग नाम प्रभाव मान कली विशेष चारे जुगों में चारे भेदों में नाम की महिमा में कली विशेष युग नहीं आन हो पाऊ कोई जो उपाय नहीं है। कल युग में नाम है भरणम भाव भी जाना अर्जुन सुषम पुराम तरुणम जमदूता नाम राम राम ये गर्दनम राम राम गर्दन करते भरणम भाव भी जाना संसार जन्म बीजा को भूज दे गए भूज भूजा बीज हुए कोई अंकुर नहीं थे भजरम भव बीजा नाम अर्जुनम सुख संपदाम सुख संपत्ति तरनम जमदूता नाम राम नाम ऐसी गर्दनम ऐसे गर्द कर गया नुमान जी वाला जी संतो बात ये है भगवान पक्ष लो भगवान के पक्ष में हो जाओ भगवान फिर सबसे मौजी मौजू आंध आंध रहे भगवान के सहारे बिना कोई रक्षा करने वाला नहीं भगवान के साक्षात अर्श हुआ भजन करो भगवान को याद करो भगवान कृपा करे भसत कृपा कर यही रंगुराई भसत कृपा कर यही रंगुराई इस बार से खुश हो जाए भसत कृपा कर यही रंगुराई भसत कृपा कर यही रंगुराई रघुनाथ जी महाराज कृपा करते हैं कल युग में भजन करेगा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम में भजन कृपा करिए कल युग में नाम की महिमा अधिक चौ युगों में चारों युगों में सब जगह विशेष कली विशेष अभी ऋतु अभी है वर्षा वर्षा जेठ है आषाढ़ के महीने जेठ के महीने वर्षा वर्षे तो खेती की ऋतु है फगन में वर्ष जावे भाजी पैदा नहीं गए ऐसे ही भगवत नाम की रुत है अभी कलयुग में विशेष महिमा उसमें अपना धर्म हो गया ये भगवान की कृपा हुई भगवान की कृपा हुई विशेष नाम की महिमा है ऐसी महिमा के समय अपना धर्म हुआ बस भगवान का नाम गीता गीता है रामायण है इनका पाठ ये ग्रंथ मिल गए सत्संग मिल गया नाम मिल गया कर्ज का मौका मिल गया। हनुमान जी महाराज कृपा करने वाला नाम देने वाला राम रामायण सुनते रामायण पढ़ते हनुमान जी इतना प्रेम है अयोध्या जाने लगे भगवान हनुमान जी कहते मैं चलूंगा नहीं मैं साथ में चलूंगा जब तक आपकी कथा रहेगी मृत्यु तो मरा होगा आप कथा सुनूंगा राम सर सुनकर वर्ष है राम धनु सीतावन बस कथा सुनूंगा राम जी को छोड़ कर गया राम जी के साथ नहीं गया कथा में मोर प्रेमी है कथा सुन गया मोह कथा सुनने से मोह नष्ट हो गया राम जी ऐसे नाथ जी को मोह हो गया गरुड़ जी को मोह हो गया सती को मोह हो गया कथा सुनने से मोह नष्ट हो गया इस बार कथा विशेष है कथा महाराज विशेष और अपने लिए भी राम जी हनुमान जी का दर्शन नहीं होता राम जी का कथा अपने को सुनने मिलती है कथा विशेष माता कथा सुनने से सबका मोह नष्ट हो जाए ऐसे भगवान की कथा हनुमान जी महाराज जी राम जी जी चैत्र सुने तो आनंद आवे राजी अगर आए तो कहा वहां तो मौत आई है ऐसे ऐसे बंद रहा जाए बांधा नहीं समझता है नर बांधा आना मारा है तो अरे मारा भोजन है तो दांत टूट जाए दांत दांत गिर जाओ दांत मुख पर नया मुख है मुख भी सारे खुश भगवान की कथा नहीं, भगवान की कथा, भगवान की कथा सुनने को मिलते है भाग्यवान। कलयुग में और भगवान की कथा यह विशेष बात है। सम युग सम श्रुति नाम पर भाव हुए, कल विशेष नहीं भाव। अपने इतनी बार कृपा है भगवान की, जो कथा सुनने मौको पड़ी अपने अपन मौको लागू है। भगवान संत विशुद्ध मेरे पर दे ही चित नाम कृपा कर दे ही, राम जी की कृपा पे देखते सब, हनुमान जी महाराज भी, हनुमान जी महाराज देश भगवान जी की कृपा पर, लक्ष्मण जी के भगवान जी की कृपा पर, चेता सेना सभी राक्षस जोर से आता भागते है। राम लक्ष्मण राम जी कहते अरे क्या भाग भैया, अरे चलो अभी आवा, सबके उत्साह बढ़ जाता, सब उत्साहित हो गया और निराशों को मार दिया। पान फोर खाए पान ध्यान पान राम बिदार ही, आमिष गए आहार ही थे आवत अपार पर, आमिष गए आहार ही थे आवत अपार पर, बाघ भी न पहली ऐसी कूरी गप मार दी, राम फराहारी एक विश मार क्षत्रि को मार था जर से मार दी, बनी वाली सो दशमुख को दबाए काम साले का पार, मगुरी को उतार दी, राजा ने को देखो रखे देखो पान फूल खाए शान पान ना बिगाड़े, माना भी शान बिगाड़े, पान फूल खाए शान पान ना बिगाड़े। महाराज भगवान में यह सिर पर भगवान ने कृपा दे रहे, फिर माना हो तो क्या है, राज करते हो तो हमारा आहार है, आहार देखो आहार उसे होगा। उसने कहा है कि एक बंद रहे और उसने कहा चल कर सुन रहे हो क्या भूख नहीं लगी, मैं भूख नहीं लग रहा है, खाई नहीं खा जाते तो मैं सोच रही खा जा, राम जी को याद करके माता से लंका और विजय कर ली। देखो ऐसे ही काम करो दो बाजी की ओर विजय हो गया, भगवान का नाम लेकर गर्जना करो जोर जोर से, गर्दी गर्दी जय सुग्रीव राम राम महाबल राम शांत का भगवान का बड़ा चिगा पिछले, इस बात से सब सब बादल दे चेतन हो जाए, डर जाते जोर से आता राष्ट्र, राम जी कहते रावण तो फटकार था, रावण जो आग जाते कहते इतना देर मुंह पर बैठी खाई अब आई है सामने जाओ सामने, भगवान कहते हमारा राम जी खुद जाते सामने सम्मान लेकर के तपस्वी वेश तपस्वी, रावण भी तपस्वी होता तपस्वी, रावण राक्षस महाराज वे रावण की लंका में पाले शस्त्र अस्त्र सदस्य जजे जजे सब वेश जाते बड़े शस्त्र ऐसा जोर से युद्ध किया सबको हरा दिया, बड़ा कुरु रावण रावण देश भर में रावण रावण रावण बल भरती डर धारी, डर नहीं भूख रात नहीं निद्रा, डरते थे रावण से, कुल के शरीर सब खत्म कर दिया, फल फूल खाए शान बना बिगाड़, भगवान को याद रखो भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण से सब काम ठीक होता है, दुनिया का नाश भी भगवान की कृपा से हुआ, भगवान प्राप्त भी भगवान से है, दोनों काम जिसको प्राप्त करना चाहो तो प्राप्त भी भगवान से होगी, और जिन बिगड़ों का नाश करता है बिगड़ों का नाश भगवान से होगा। सब काम भगवान मत चित्त स्वरूप भगवान ही मत प्रसाद तैयार मत प्रसाद आदवान शास अविनाशी पदरी शास मत प्रसाद हमारी कृपा से मस्त रहो आनंद रहो मौज में रहो धन है ही नहीं भगवान की कृपा दे भगवान की कृपा से सब देख रहे विजय अपनी है इसमें संदेह नहीं। संसार में तो विजय पराजय दोनों होता है लाभ और नुकसान दोनों होता है भगवान के सेवा में लाभ ही लाभ है नुकसान है ही नहीं पूरा लाभ ही लाभ है। इस वास्ते मस्ती में रहकर भगवान के जस गाओ गुण गाओ और भगवान के नाम का जप करो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान के नाम लेने मात्र से विजय का डंक मजदार है सब पर विजय हो जाए। रावण बड़ा भारी बलवान था रावण ने खुद ने कहा है दिग्विजय करिए दिग्गज जो भगवान के पार्षद और भगवान के दिग्गज दसों दिशाओं में पृथ्वी के सेवन सुरक्षा करने वाले राम रावण जगह कुमार भेड़ते थे मूल टूटे मूल टूटे से टूट गया दान द्वारा ऐसा रावण है रावण ने कमा दिया हनुमान जी महाराज के बदल जबल धड़ा को रहे और राम जी ने याद करो भाई मैं तो सभी भगवान ने याद करो भगवान ने याद करो अपने विजय सब जगह विजय सब जगह विजय आनंद ही आनंद है।